Kichwa cha somo la leo kinasema wokovu ni mbegu isiyoharibika. Ni mbegu isiyoharibika. Hii tunaipata katika kitabu cha Petro wa kwanza tunachokisoma siku za Jumapili katika shule ya Biblia. Petro wa kwanza mlango wa kwanza, leo ni sehemu ya pili, inaanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 25. Wiki iliyopita tuliona sehemu ya kwanza ya mlango wa kwanza wa kitabu cha Petro wa kwanza. Sehemu ya kwanza Petro wa kwanza, mlango wa kwanza. Na ambao tuliona somo lilikuwa linasema habari za kichwa kwa inasema wokovu ni zaidi ya dhahabu na fedha. Wokovu wako una thamani kubwa kuliko fedha unaweza kuwa nazo. Sasa unaweza kuziacha vile vile na mara nyingi unaziacha. Hata dhahabu na utajiri na vitu vingine. Leo anaenda mbele kidogo, anaulinganisha na mbegu, lakini ni mbegu isiyoharibika. Na katika mstari wa 23 ambao ndo karibu na mwisho, baadaye tutakapokuwa kumaliza mlango huu wa kwanza mwishoni leo. Mstari wa 23 anaongelea, anatumia mstari ambao huwa tunatumia kupeleka injili. Anasema mmeokolewa kwa neema. Anaposema mstari wa 23 anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika. Kama ni msomaji wa Biblia, neno la Mungu, habari za wokovu inaenda katika mioyo ya wanadamu. Imelinganishwa mara nyingi sana sehemu nyingi. Kwa mfano Mathayo 13, kwenye ile mifano mingi ya Yesu Kristo. Mmoja kabisa alianza na mfano wa mpanzi. Alienda kupanda mbegu shambani. Na baadaye akafuata anasema mbegu ni neno la Mungu. Na mashamba sehemu tofauti ni mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo neno la Mungu linapopandwa katika mioyo yetu inakuwa ni mbegu inayozaa, na ikiangukia katika mioyo ambayo ni mawe. Na usianze kujihukumu na wewe kusema inaonekana kama moyo wangu umekaa mawe. Hapana. Ipe muda wakati mwingine. Unajua hata ukiwa na ardhi nzuri kiasi gani, halafu kaweka mbegu, hata kama umemwagilia, kama hujamwagilia vya kutosha, ile mbegu inaweza isiote hata kama udongo ulikuwa mzuri kiasi gani. Kwa hiyo jipe muda, lakini vile vile lazima ule muda utumie vizuri. Baadaye atasema muutumie muda vizuri wa siku zenu chache zilizobaki hapa duniani. Kwenye mistari ya leo, lazima ule muda mlio nao ule tumieni vizuri. Leo hii muda wa mwanadamu anatumia katika vitu gani? Vitu vya ovyo kabisa. Kwa hiyo leo tutaona hicho kitu kinachosema habari ya mbegu isiyoharibika. Na lengo la mbegu ni nini? Ni kitu kilicho hai. Ni kitu ambacho kinatakiwa kizae. Lakini je, kila mbegu huzaa? Hapana. Inategemea ni mazingira gani ambapo ile mbegu imeangukia. Unakumbuka mpanzi alipoenda kupanda Mathayo 13, hata sehemu nyingine, Marko 4 na sehemu nyingine. Mbegu nyingine zikaanguka njiani, akasogea mbele, hizo hazikupata chochote. Akasogea mbele, mbegu nyingine zikaanguka kwenye mwamba, sehemu nyingine ambayo haina kina, haina udongo. Sehemu nyingine mbegu zikaanguka kwenye miiba na majani, ikasongwa songwa. Alafu nyingine zikaanguka sehemu nzuri ambazo hazikuwa nyingi, ambazo hazikuzaa, zilizaa sana lakini hazikuwa nyingi. Kwa hiyo tunaangalia, Kristo aliulizwa kwenye somo hilo, anasema kwa nini unaongea na watu hawa kwa mifano? Kwani usingesema moja kwa moja? Akasema ninaongea na kusudi wakisikia wasielewe, wakiona wakitazama wasione, ili kusudi wasije wakaokolewa nikawaponya. Yaani maana yake kwa sababu inaonekana hawako katika utayari, na mimi nawapeleka katika hali ambayo sio tayari. Wewe ni kuombe wewe unayetusikiliza leo, tujitahidi kuwa tayari kusudi tutakaposikia tuelewe, tutakapoona, tutakapotazama tuone. Amina. Ndio makusudi ya neno la Mungu. Mungu akiona kwamba anatupa neno lake, alafu kama hatulitaki, halilazimishi, anakupa kwa analigeuza. Kama alivyowaambia Mafarisayo walimuuliza katika Mathayo 17, akasema mwalimu, tuambie hivi ufalme wa mbinguni unakuja kujaje? Yaani hebu tupe habari za ufalme wa mbinguni. Hauji kwa kuchunguza. Uko katikati yenu. Hapo umetosha. Mbele kidogo Mathayo 24. Wanafunzi wake ambao walikuwa ni waelekevu, Wakamuliza sema mwalimu tuambie fomu ya mbinguni itakujaje, ni dalili zitakuwa. Akawapa utaratibu, akatumia mistari karibu 40 na kitu na tatu, akiwaeleza hatua kwa hatua ya ufalme wa mbinguni utakavyokuwa na hata mwisho wake utakavyokuwa. Kwa hiyo wale wanaotaka anawaambia, wasiotaka anatuacha au anawaacha. Ninapenda kuwa miongoni mwa wale ambao wanataka. Amina. Kwa hiyo tunajifunza habari za hiyo mbegu. Twende sasa katika vipi. Leo utaona pengine viwili. Kwenye mistari kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 25 tumeongea katika vipengele. Tunapenda kutumia vipengele kwa lengo la kufanya kuelewa. Neno la Mungu ni habari za kuelewa. Biblia inasema katika Mathayo 13 hiyo anasema neno la mtu anaposikia neno la Mungu asielewe nalo. Mathayo 12. Anasema huja yule mwovu, kwa sababu ni kama upande mbegu iache juu juu isizame. Kesho utaikuta? Hapana, inachukuliwa. Aidha na wadudu au ndege au chochote kile. Neno la Mungu lazima lizame katika mioyo yetu. Mtu Mkristo yuko ana miaka mingi sana ya Ukristo, ana Biblia, hata ukimuuliza labda kitabu cha Waamuzi kiko sehemu gani, kina sura ngapi, kinafundisha nini, hajui. Hivi ukiwa na mbegu usipozipanda zitaota kweli? Sana zitanyauka au zitadumaa au zitakufa. Kwa hiyo neno la Mungu ni mbegu, na mbegu ya kwanza kabisa ni upandwa katika mioyo ya wanadamu. Anasema ukisikia lile neno ukaliamini na kukiri kwa kinywa, mtu mpya huzaliwa ndani. Na ndio tofauti ya mwanadamu na mnyama. Ndio tofauti ya mwanadamu na mnyama. Mwanadamu ana uwezo wa kuzaliwa mtu mpya ndani yake. Kwa hiyo tuende katika sasa ile mistari ya kuanzia mstari ule wa 10. Kwa hiyo tunaona pengine viwili. Pengine cha kwanza ni kutukumbusha kuishi duniani kwa nidhamu kama wasafiri na wapita njia. Hii kuna kitu inaitwa lugha ya kisaikolojia inaitwa hedonism. Yaani kuishi kwa kujaribu kusatisfy au kuridhisha kila sehemu ya mwili wako. Macho yaridhike, tumbo liridhike. Yaani mnaishi katika anasa ikusudi uoje kila aina ya anasa. Mwanasema hapana. Sio mapenzi ya Mungu. Tule, tushibe, tufurahi, tufanye nini? Wale ambao tunakaa wote nyumbani mnajua kwamba hatuna upungufu wa kula. Watu nakula lakini hatulikuwa anasa. Hivyo mtu anayekula chakula kaacha nusu, amekiacha nusu kikatupo, ile sio anasa? Ni anasa. Kristo mzuri kufanya kama Yesu Kristo. Yesu Kristo alipogawa chakula, alipowapa wanafunzi wake chakula au wafuasi wake kwenye Mathayo 14 na 15, mara ya kwanza inaanza na watu 5000 wanaume tu. Mara ya pili akaja watu 4000 wanaume tu. Akitumia visamaki viwili na mikate mitano, aliwaambia sema kusidondoke hata chembe. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ndio kusema kwamba hajui, yani alikuwa na upungufu kiasi kwamba atunze kila chembe. Hapana, walikusanya wakapata vikapu 12 wakavitunza. Kwa hiyo tunaishi, tunashiba, tufanye nini kingine, hatuishi katika anasa bila sababu. Ndio sehemu ya kwanza kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 17. Mstari wa 18 mpaka 25 ndio tutaona sasa thamani ya mbegu ya neno la Mungu inayopandwa katika mioyo yetu. Amina. Hem, sasa tuende katika mistari ile. Mstari wa kwanza anasema mstari wa 13 anasema kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi. Kuwa na kiasi ni kufanya nini? Ndio yale alikuwa anasema. Kuwa na kiasi ni kutumia vitu katika vipimo. Kiasi ni kipimo. Anasema mkitumainia kwa utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Doktrini ya Ukristo na wokovu wa mwanadamu iko hivi. Wokovu tunaupata kwa kusikia, kuamini na kukiri jina la Yesu Kristo. Lakini ule wokovu sio kusema kwamba tunakuwa tumemaliza, maadamu bado tumevaa, kinachookolewa pale ni roho. bado tumevaa mwili unaoharibika huu, mwili wa dhambi. Tunakuwa tunasubiri ukombozi wa mwisho pale tutakapovua huu mwili na kuvalishwa miili ya utukufu. Mtu aliyeokolewa ni kama msafiri ambayo hajapanda lile basi lakini ana tiketi mkononi. Basi likija ataondoka, ndio sio? Ndege ikija ataondoka, ndio sio? Hebu niambie mtu ambaye hana tiketi akaingia kwenye batamshusha. Ni kama yule mtu aliyeingia katika Mathayo 22, mtu aliyeingia katika harusi, akaja bwana harusi akasema, mwenye harusi akasema, okay, karibuni mwanze kuingia. Anasema, "Hey, na wewe huna vazi, huna tiketi." Lakini leo kuna dini za kuambia kwamba hakuna wokovu. Anachosema Petro na anachokisema Kristo na anachosema neno la Mungu ni Roho Mtakatifu wa Mungu, mstari wa 13 anasema mkisubiria, mkitumainia. Tumainia ni kitu kijacho. Kwa utimilifu. Utimilifu ni nini? Ni ukamilifu, ni bila mashaka, bila tafishi. Ile neema mtakayoletewa. Mambo ya Mungu ni neema. Wewe kwambie unapumua kwa neema na pumua kwa neema. Hii hewa hii, pumzi hii, hii oksijeni hii. Ukienda kuinua kwa mwanadamu, ukienda ICU inauzwa bei kubwa sana. Nalipia, unaweza kashindwa kulipa ile nani, lakini tunaipata kila siku bure. Ni neema. Wanasema hata ule wokovu tunapewa kwa neema, kwa sababu hatulipi kitu. Wewe mwambie hatuokolewi kwa matendo yetu mazuri, hatuokolewi kwa kufanya kitu vizuri au kwa kuhubiri injili au soma neno, hapana. Ni kusikia neno kwa amini na kukiri, ambapo tunakuwa tunafanya kitu chochote. Amina. Wanasema utimilifu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wa wake Yesu Kristo. Anasema usali ule. Kwa hiyo hoja hii inakujaje pale? Anasema nini pale? Anasema hoja kubwa ya leo ni habari ya mbegu ambayo imepandwa na wokovu tunaoutumainia, ambao ukamilifu wake ni nini? Ni katika ujio wa pili wa Yesu Kristo, na katika kuvua miili inayoharibika. Sasa hapa anachosema mkitumainia neema, maana yake ule wokovu tulio nao uendane na matumaini yetu. Mwambie Mkristo mzuri kabisa, mtu aliyeokolewa mzuri, hajifananishi na dunia hii. Sio kwa sababu akijifananisha ataupoteza wokovu, bado wokovu haupotei. Lakini kwanza Biblia inasema tunamzimisha Roho Mtakatifu aliyemo ndani yetu. Anasema katika kitabu cha Wathesalonike mlango wa 5. Anasema msimzimishe Roho. Twende kwenye ule mstari ule wa 14. Mbele kidogo atafafanua kidogo nini maana hii mstari. Kabla ya kwenda pale, twende mbele kidogo, ngoja nitakufunulia mimi. Kusoma katika Petro wa kwanza. Hii hoja ya wokovu, mbegu na matumaini yajayo na nini, ni hoja kubwa ambayo inapatikana katika vitabu vya Petro hivi viwili. Lakini vile vile inayoenenda na nini, na inatukumbusha kwamba tufananie wokovu wetu. Tufananie wokovu wetu. Anarudia ule kusoma katika Petro wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 2, anasema hivi: tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu, bali katika mapenzi ya Mungu, wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Anakuambia baada ya kuwa umeshaokolewa, umeshamjua Yesu Kristo, umejua neno, umejua kweli yake, basi hizo siku zinazofuata hizo, poleni jamani, joto ndo hali yetu Tanzania, Dar es Salaam. Kwa hiyo ni hoja kubwa sana kwamba tulingane. Biblia inasema sehemu nyingine, anasema sisi ni barua. Ulisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 3, anasema ni barua iliyokatibiwa na kuandikwa katika nyoyo zetu, ili kusudi, yani sisi ndio. Sehemu nyingine katika mlango huo, katika kitabu hicho cha Wakorintho wa pili, mlango wa 5 nasema ninyi ni mabalozi. Yaani picha yetu, kauli zetu, familia zetu, watoto wetu, vitu tunavyo posti kwenye mitandao na nini, ndio reflection. Hebu ya nikuulize, wale mabinti wa Kristo mnisamehe, labda sio sisi tulioko hapa, lakini wa Kristo ni wengi dunia. Wanaotembea nusu uchi au vingungu vya kuna nini, ile ni barua ile, wanamrepresent Kristo vizuri. Wale wanaume wanatembea wamesuka vinywele nywele hivi. Hivi tu tuendelee kuvisema kwa sababu vinaongezeka kila itwapo leo, utavisema hata Jumapili ijayo na siku nyingine utakurudia. Kwa sababu hoja ndio inayokuja hapa. Wanasema mwenende katika anasema baadaye atasema kama mlivyoitwa, yule aliyewaita mwenende kama wito wake. Entende pale tuli pale kwenye Petro wa kwanza. Mstari wa 10 anasema kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza. Niambie, huu mwili huu unataka tuufishe. Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 31 anasema huku kujisifu kwangu, ni miongoni mwa Kristo waliokuwa wako successful sana katika Kristo wa Paulo. Anasema ninakufa kila siku. Huu mwili lazima niufishe. Niambie, wakati mwingine tunalazimika kufumba macho. Sio kile kinachopita mbele ya macho yetu lazima tukikodole. Na sio lazima yeye ni wanadamu au nini. Hata dukani tunapopita sio kila kitu tunachokiona. Kuna mtu mwingine anaweza kawa anatembea na angalia vitu vinavyohusu vizuri na nini mpaka kaanza akajikwaa. Anaanguka chini. Kwa hiyo yeye jinsi tu moyo wake ulivyo. Mungu ameidu nini na vitu vingi vinavyovutia. Hata ungekuwa namna gani huwezi ukavimaliza, hatuwezi ukavimaliza. Sehemu nyingine anasema katika, mimi wanapenda kutumia sana Biblia. Anasema katika Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Anasema tunahitaji vitu vikubwa viwili. Hivyo vikipungua kidogo Mungu anaweza katuelewa. Mavazi na chakula. Na sehemu ya kujiegesha. Sasa na Paulo na Petro na Paulo. Paulo katika anawaambia wa Filipi. Sehemu nyingine katika Filipi 4. Anasema mimi nimejifunza hali zote. Nikifika sehemu ambapo nina vitu vyote nitaishi. Lakini nikifika sehemu ambapo nina upungufu vile vile sitamkana Mungu wangu wala sitaenda vivyoote vile tu kwa vile tu nimepungukiwa. Watu wengi wajifunza hata control au kudhibiti appetite zetu za mdomo. Ndio sio? Ndio sio? Kwa hiyo anasema mstari wa 10 anasema kama watoto wa kutii, Biblia inasema mtu asiyemwamini Yesu Kristo anaitwa mwana wa kuasi. Ukisoma kwenye Waefeso mlango wa 2 mwanzo ni pale. Lakini hapa anasema ni wana wa utiifu. Ni nani katikati yetu anaweza kanena na nafsi yake akasema mimi ni mwana wa kutii wa Kristo? Kristo anakutaka usome neno la Mungu kile kitapo leo. Anasema mtu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Je, tunatii hilo kwa mfano? Je, ukikosa nafasi unakuwa na kiu? Hivi wewe unauliza kama hujanywa maji muda mrefu automatically unapata kiu? Ndio. Na kwa mfano hujasoma neno la Mungu, kuna mazingira ya ajabu ajabu na nini, kwa mfano hapa katikati tumepita katika kipindi kigumu hapa Tanzania, hapa Dar es Salaam. Labda unajikuta kwamba labda nini na nini vitu kama hivyo. Lakini ile kiu ipo. Lazima iwepo. Ngoja, hakuna kiu inayonitesa kama ninapokuwa najikuta kwamba kuna mazingira yamepandana pandana mpaka nikashindwa kulisoma neno la Mungu vizuri na kutafakari na la wakati huo. Nawapa testimony yangu. Amina. Sasa anasema kama watoto wa kutii msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu. Dunia imejawa. Leo ukiambia uorodheshe tamaa zilizokuwa normalized. Kuwa normalized yani kama kuonekana za kawaida. Ni nyingi mno. Yaani mtu kutoka pale leo sikui kwa ma TV kwenye mitandao, mtu kutoka pale kaza kwambia mimi napenda sana pesa. Yaani anajisifia mimi. Okay, na hakuna mtu asiyependa pesa, lakini sio neno la kutoka hapo kaanza kuimba. na mimi ni siwezi kukaa na mtu ambaye hana pesa. Sio maneno kama haya. Hizo ni tamaa za kijinga, Biblia inasema. Biblia inasema katika vitabu vya Mithali sehemu nyingine, katika sura za Mithali anasema apendaye fedha hatapata pesa na apendaye maongeo hatapata maongeo. Mkamia maji hayanywi, na Mswahili anasema anasema zile hali ya tamaa, mwambie mtu anayetamani sana kitu kwa taifa yako hakipati. Kweli kabisa. Ujifunze. Biblia inasema kuridhika, utauwa na kuridhika kunafaa sana. Utauwa na kuridhika kunafaa sana. Na hivi vitu ni relativity. Relativity ni mlinganyo wa mambo. Unaweza kukuta mtu labda na ni mtu labda kipato chake kiko kwenye malaki. Hajafika mamilioni. Akaona tamaa kuliko ambayo yuko kwenye makumi. Na mwingine akawa kwenye mamilioni. Maelfu. Yaani kila mtu wewe kwambie hakuna watu wenye tamaa ya fedha kuliko matajiri. Ndiyo sio? Sasa justification ni nini? Au maelezo yake kwamba okay, nina tamaa sana ya fedha. Kwa sababu kama ni fedha, mtu ana fedha lakini na matajiri wengi, ukisoma katika kitabu cha kinachotangulia kabla ya Petro wa kwanza, kuna kitabu cha Yakobo kushoto kwake pale. Anaongelea habari za matatizo sana ya kutamani huyo kinachoitwa utajiri. Anasema kwa sababu ndio wanyonyaji. Kati ya tajiri na maskini na mnyonya mwenzake. Tajiri ndio sio? Haya. Nani alitakiwa asimnyonye mwingine, angalau ampatie mwenzake. Tajiri. Lakini ndio. Kwa hiyo anasema ni tamaa za ujinga. Hebu tuende mbele kidogo. Mstari ule wa 15 anasema bali tukutu kwenye Petro wa kwanza mlango wa kwanza. Mstari wa 15 anasema bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Utakatifu ni nini? Nenda katafute definition yake. Kini una maana nyingi. Maana ya kwanza ni wokovu. Kusoma katika nyaraka za Paulo zote, ukianzia na Warumi, Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, anapo address watu wa kanisa fulani, alikuwa anasema watakatifu walioko Efeso, watakatifu walioko Korinto. Lakini maana ya pili na ambayo ni ukamilifu wake ni mienendo yetu inayomfanana Kristo. Na leo watakatifu si watu waliokufa na kuoza, wakapigiwa kura na kufanyiwa vikao. Anasema bali kama yeye aliwaita Mkristo, tuna wito wa kuenenda kama Kristo alivyotuita. Na anasema anasema katika soma katika tutaiona kwenye mbele kidogo, tusome mstari wa 16 ndio tutaipata hiyo hoja. Mstari wa 16 anasema kwa maana imeandikwa. Hivi kitu kilichoandikwa lengo lake nini? Sikisomwe. Au kinaandikwa ili kusudi kitunzwe. Kitunzwe sawa, haina ubaya, lakini kisome. Leo hii ukisoma katika Biblia, Yesu Kristo alikuwa anatumia neno imeandikwa. Sehemu nyingine anasema je, hamjapata kusoma? Sehemu nyingine anasema inanena vipi Torati? Unaifafanuaje? Wewe ni Kristo, mimi na wewe. Kati ya simu zetu na Biblia zetu tunazifafanuaje? Nipi tunasoma sana? Hakuna ubaya kabla kusoma somo. Mama somo simu. Mimi nasoma sana simu vitu, lakini natafuta vitu ambavyo vinaweza vikanijenga. Of course ubongo wa binadamu kama ubongo unakula matukio na vitu mbalimbali, falsafa na nini. Na ubongo usio ndio maana hata kwenda kusoma. Mtoto aliyepelekwa kusoma ambaye anasoma, wakati mwingine wanaanza kutofautiana kwa sababu huyu amekuwa challenge. Unakula challenge. Na nishawahi kuambia ukienda mataifa mengi ya Ulaya, nimetoka kidogo nje ya somo, naomba mnielewe kidogo. Tarudi pale. Na katika mataifa mengi ya Ulaya kuna matatizo makubwa sana. Naanza kutoa reference ya mataifa mengi, lakini kwa sababu nimesema mataifa kama la Finland. Fika pale tukakuta wana hospitali nyingi sana zinahusu magonjwa ya akili. Huku kwetu magonjwa ya kuambukiza saizi na sio ambukizo. Ya magonjwa ya akili, magonjwa ya akili mbalimbali, mental, psychiatric na nini hizo zote. Psychological. Tukauliza tatizo ni nini, wakatuambia tatizo hatujui, lakini of course mimi kiniuliza vizuri baada ya miaka kadhaa, tatizo kubwa ni ukosefu wa kweli ya Mungu. So chakula cha ubongo ni matukio, ni falsafa, lakini ndani ya ubongo kuna roho. Chakula cha roho ni neno la Mungu. Mtu hata ishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokayo kinywani mwa Mungu. Ninasema akinena Kristo mwenyewe akinukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 8. Lakini wakasema wana sababu mbili, wana magonjwa yake. Na kwanza kabisa hawana matatizo. Wamesolve matatizo mengi. Mtu hajiulizi nitalala wapi, nitakula nini. Yaani uje uangalie mtu ambaye anayamka anajua chakula kiko pale, nini kiko pale, kila kitu. Ndara anatupa kule viatu na kwa kichwa kile. So no problem to solve. No challenge to face. Hakuna tatizo la kukabiliana nalo au changamoto. La pili wakatuambia tatizo ni hali ya hewa. Nyakati za baridi zikaribia wanavurugikiwa. Kwa hiyo hawajazizoea vile vile. Amina. Kwa hiyo anasema kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa sababu aliyetuita ni mtakatifu tu. Hivi sehemu nyingine anasema katika nadhani kitabu cha Mika kwenye Agano la Kale anasema je, watu wawili wanaweza kutembea pamoja ikiwa hawakupatana? Wewe uulize. Kristo ni mtakatifu, ndio sio? Sisi tunaenenda katika uchafu wa miili yetu. Tunaweza tukatembea naye umbali? Hapana. Kwa sababu watu wawili hawatembei pamoja kama hawakupatana. Wewe kwambie wanandoa hawezi kudumu pamoja miaka mitatu mingine mitano kama hawakupatana katika tabia. Na ngoja kwambie, na hizi tabia tu kisemi hawakupatana sana katika roho. Si zamani na wewe ulikuwa unashangaa unasema hivi na kuaje, mbona watu wana hivi na kuaje, unakuta mtu labda ni Muislamu anakuambia anataka kumoa binti wa Kristo au mimi Mkristo anataka kumoa binti wa Kiislamu, kwa nini watu wanapinga pinga hii dini ni nini? Ni kama huna ufahamu haya mambo unaweza kuona ni kitu cha kawaida. Wewe kwambie watu hawana umoja katika miili, wana umoja katika roho zao. Amen. Ndio. Ensonga mbele, mstari wa 17. Bwana anasema kwa vile aliyetuita ni mtakatifu, ili kuzuri tuweze kuendana naye maili kadhaa, lazima tuwe wende watakatifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Anasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 48, akinukuu vitabu vya Agano la Kale, lakini neno la Mungu ni lile lile. Mstari wa 17. Anasema, na ikiwa mnamwita baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo. Katika maneno wa Kristo wataka kusikia ni habari za hukumu. Yaani wa Kristo wanataka waende katika makanisa ambayo neno hukumu limefutwa. Halipo. Lakini Biblia inasema ni baba yetu ni baba ahukumuye. Usoma katika kitabu cha nacho tulikimaliza sio muda mrefu, wa Ibrania. Anasema Mungu wetu ni moto ulao. Sehemu nyingine anasema ni jambo la hatari kuangukia katika mikono ya Mungu aliye hai. Lazima tumjue Mungu wetu. Na ndo reflection pia ya babu. Mungu wetu Mungu wa upendo, lakini Mungu mwenye hukumu. Mwenye kuulize, Mungu mwenye hukumu ni Mungu mzuri au ni Mungu mbaya? Mungu mzuri, si ndio? Hebu jiulize, atokee mtu labda anachukua marisasa akafyeka watu akaua damu zikamwagikana nini? Kwa vile hatupendi hukumu, lipite tu. Mungu anaye hukumu ni mbaya, tuache hilo jambo. Atakuwa ni Mungu gani? Mungu wetu Biblia inasema Mungu mwenye kuhukumu. Sura 17 inasema, na ikiwa mmemwita baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendo. The good thing, wema wa Mungu wetu ni Mungu. By the way, ni Mungu pia mwenye rehema. Lazima tuhukumu, lakini tuwe na rehema kama Mungu wetu aliye mbinguni. Anasema ninyi msiposamehe, na ninyi hamtasamehewa. ndio maneno kama ni ngumu wakati mwingine kuviweka pamoja hivi vitu ni ngumu lakini inawezekana. Anasema na ikiwa mnamwita baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa hapa kama wageni. Ndiyo inaleta ile hoja ya kwanza tuliyosema kwamba kuenenda duniani kama watu, sema kama wapita njia, yani watu ambao wako safarini. Hawapo hapo sana. Niwe kumunisha somo na siku mwenye kuto kushikilia sana vitu vya dunia. Vya aina yote ile, vizuri na vibaya wakati mwingine. Wewe kwambia hata matatizo, unajua kuna mtu mwingine anayeangalia dunia ni matatizo sio haya. Haya matatizo nayo kuna wakati yataondoka. Hii vitu vyote ni temporary, ni vya muda. Anasema tusiviangalie, anasema katika Wakorintho 2:4-18 kuanzia 17 tusiangalie vitu vinavyoharibika bali vinavyoonekana bali visivyoonekana. Kwa maana visivyoonekana ni vya milele, bali vinavyoonekana ni vya muda tu. Temporary. Anaendelea anasema mstari wa 17 nilikuwa sijamalizia, ni mrefu sana. Anasema na ikiwa mnamwita baba yeye ahukumie kila mtu pasipo upendeleo na kwa kadiri ya kazi yake, eneneni kwa hofu. Neno hofu, ngombe unahitaji kuona maisha kidogo yenye hofu. Na ndio sasa unasikia watu wakishapoteza kitu kinaitwa hofu ya Mungu, sio wanadamu tena, hao ni wanyama. Hofu ya Mungu, hofu ya kucontradict au ya kupingana na maelekezo ya Mungu wetu. Vipi, neno limekuwa gumu sana kwani? Hii ni fact tu. Na nilishawakumbusha kwamba jamani, ukisikia mimi nahubiri haya maneno, usifikiri kwamba ninakuambia wewe. Naanza kwanza najiambia mimi. Leo hii kuna tendency fulani, sio tendency ni maneno gani, kama tabia fulani fulani ya wahubiri akishakaa kwenye pulpit hizo ama madhabahu hizi, anakuwa anaambia watu wengine kana kwamba yeye ni mkamilifu na wengine ni hapana. Wote anatuangalia. Ni kama dereva anayeendesha gari, ukiendesha vibaya yeye gari kianguka na unaanguka nalo, sio abiria peke yake. Amina. Bwana anasema enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Wewe mimi sio Wakristo wengi wenye taarifa kama wako duniani kama wageni au wasafiri fulani au wapita njia wa muda. Sio wengi wanaolifikiria hiyo. Yaani anapiga mahesabu kana kwamba tadumu milele. Of course tufanye kazi, tuwekeze, tufanye nini? Lakini tujue kama tunaifanya tu dunia ya Mungu, tunaingia kama story, tunaondoka kama story. Hiyo ni kitu muhimu sana vile. Na tukijua hayo basi, mienendo yetu, wakati mwingine magomvi yetu na wanadamu. Mstari wa 17 alichokuwa anasisitiza ni habari za mienendo yetu, ni nyongeza au ni kama ni kama rangi tunayoipaka kaa vizuri. Ni kama rangi tunayoipaka kukamilisha jengo. Kwamba jengo letu ni ule wokovu uliomo ndani yetu. Hizo ni tofali, ni nondo, ni nini, ndio uimara wetu. Sasa yale matendo yetu yale, mienendo yetu ile, ndio ukamilifu. Na baadaye atakuja kuongelea habari za upendano. Anasema kwamba habari za kupendana. Kupenda ni kufanya nini? Ni neno gumu sana. Huwa kila siku napanga nifundishe somo la upendo, lakini nasema nitasubiri kidogo. Lakini kinachotokea mle, of course, upendo katika ngazi tofauti. Upendo mkuu kuliko wote ni nini? Ni wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, ni wa Yesu Kristo. Lakini kuwatanguliza wengine. Patanguliza wengine. Mimi huwa naona wakati mwingine unaweza kukuta mtu ni dereva labda anaendesha gari lake. Unamwona kabisa hana anapoenda na nini? Tu labda anasoma na simu na nini. Hivi mtu anayekimbia anaendesha na simu ana break anafanya nini? Anakuwa na YSM. Alafu unakuta labda mvua inanyesha kuna watu wanapita kwa miguu na wanyeshwa na mvua. Na mwingine unakuta amebeba na mtoto. Alafu anaweza kata, yani haweza akasimama hata kama kuna zebra. Kuna upendo mdogo pale. Ni mfano tu mmoja, yani ni kuna maelfu na maelfu ya namna ya kuweza kuexpress upendo. Tutaliona katika mistari inayokuja huko mbele. Lakini mmoja wapo ni huu mstari wa 17. Kwamba mienendo yetu, reflection ya kwanza ni upendo wetu. Ni somo gumu kidogo. Somo gumu kidogo namna ya kuishi maisha ya upendo. Hilo ni somo jingine, naomba nisieleweke nusu nusu. Tukishaona mistari ile mpaka 17, twende kuanzia mstari wa 18. Anabadilisha tone kidogo, anabadilisha ujumbe kidogo ambao unaongelea habari sasa thamani ya wokovu au ukombozi wetu. Hii haina tofauti na sehemu ya kwanza ya Petro wa kwanza tulipoanza wiki iliyopita, lakini leo anaifafanua zaidi. Kwenye Biblia kuna masomo yanayojirudia rudia sana tu, unakutana na jirudia rudia na jirudia rudia. Kwa hiyo manake ni somo zito hili. Nakuta Petro analiongelea, injili za Kristo zinaongelea, vitabu vya Paulo vinaongelea, gano la kale linaongelea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hii anairudia rudia. Hebu tuanzie mstari wa 18. Kwa hiyo tunaangalia habari ya wokovu na thamani. Kwa hiyo katika vitu ambavyo wa Kristo hawaoni wokovu wao, hawaoni thamani katika hivyo, ni habari za wokovu wao. Nitakuwa nimekosea kusema hivyo. Yani what is it? Haina tofauti na Esau alivyokuwa hajui thamani ya urithi wake wa mzaliwa wa kwanza. Baadaye alivyopoteza alilia kilio kikubwa mno. Na mimi nasema alikuwa hana uwezo. Mpaka kamaomba baba sema sasa kuna hata masalia makombo uni akasema nishamaliza kila kitu Yakobo ashaondoka. Mtafute. Na shampa. Wokovu wetu, na anasema katika kitabu cha Waebrania, anasema tusiwe kama Esau. Lazima tujue thamani ya wokovu wetu na tumeupata bure. Wewe mimi, hivi una taarifa kwamba vitu vya thamani sana ni vitu vinavyopatikana bure? Ndio sio? Haya, watu wanaopata watoto, watoto ni watu wa thamani, ndio sio? Nani anatamani kwamba nikiwa mkubwa hata kama hujampata, nisiwe na mtoto niwe na magari? Nani anatamani? Magari yanapatikana kwa gharama kubwa. Kwanza sasa hivi tu kukomboa gari hapo bandarini ni hatari kweli kweli. Unanunua gari lako, unanunua na moja na pikipiki ya serikali. Ukinunua kwa thamani ya X unalipa another X plus a few points. Nyongeza. Ina thamani, lakini vitu vya thamani ina gharama kubwa. Lakini mtu aliyebahatika akapata watoto wake, alitumia gharama? Msingi hakuna gharama. Haya, kati ya hii hewa hii tunayopumua, tunailipia. Ina thamani kidogo, ina thamani kubwa. Uje ukutane na mgonjwa wa kitu inaitwa asthma, pumu, uone anavyo struggle kujaribu kuipata ile pumzi kaingia ndani ya nafsi yake, utagundua thamani yake. Vitu ambavyo havina gharama vina thamani sana, na watu ndivyo tunavidharau. Wewe ngombe wokovu wako tuliopata bure usioeleweka, huo ukiuelewa una thamani yake. Yesu alisema katika Mathayo 13 ile ile tunasema zile ile mithali. Anasema mtu mmoja Mathayo 13:44. Alienda kagundua kwamba kulikuwa kuna kwenye ardhi fulani, kwenye nyika kulikuwa kuna hazina kubwa iliyositirika. Alikuwa anamaanisha habari ya wokovu na uzima na ufalme wa mbinguni. Alichofanya, kwa sababu alitambua watu hawajui, akaenda kauzauza vitu vyake vyote kale kale eneo akahakisha amekanunua. Nikwambie wokovu wako imani yako katika Yesu Kristo. Uze vitu vingi vingine kusudi uweze kukamiliki. Lakini watu ni wepesi kuitrade kirahisi sana. Kwa hiyo nicho anachoongelea mstari wa 18 anasema Petro wa kwanza, mstari wa mlango wa kwanza, mstari wa 18 anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Haina tofauti na hoja tuliyokuwa kwamba thamani ya wokovu, lakini ambayo baada ya kuupata kwa sababu ya tumeupata bure, lakini una thamani kuliko fedha na dhahabu. Na thamani ya kitu inaanzia katika moyo. Kitu ambacho unacho moyoni huna thamani nacho. Ukiona kile kitu unachokifikiria daily, mara kwa mara, kila wakati, ujue ndio chenye thamani kwa maisha yako. Na kinaweza kubadilika baada ya mwaka na mwaka, miaka na miaka. Kwa lazima tukumbuke ule wokovu wetu. Katika vitu ambavyo Mungu vinamuudhi, sio watu wasio kusanyika kwenye makanisa yao wakafika 5,000, 10,000 siku za Jumapili. Ni jinsi ambavyo hawataki kuwa na Mungu katika nafsi zao wakati wote. Na ukitaka kufanya hivyo, uwe na mpango wa kusoma neno. Na kusoma neno sio kazi rahisi kwamba utaanza tu usome ikaa, hapana. Jifunze kwa sababu Paulo anasema mimi ninawapatia kile ambacho na mimi nilipatiwa. Anasema katika Wakorintho kwanza mlango wa 11. Nene kwa mtu ambaye Mungu amempa neno na Mungu akufundishe ile neno, na wewe utalipata, utawapa na watu wengine. Mstari wa 18 anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu vya vikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Anasema hapa katika lugha, katika King James Biblia kweli, hiyo tafsiri kutoka katika lugha za awali kabisa za Biblia, Kigiriki na Kiebrania, hatumii neno mwenendo, anatumia neno traditions. Ni kama mila fulani. Anasema mlizozipokea kwa baba zenu. Alichokuwa anamaanisha kwamba ni sipingi, ni mienendo, vitu tulivyopata na kwa baba zetu. Anachomaanisha ni kwamba sio kwa baba zetu ni wabaya, ni hapana, ni kwa mifumo ya wanadamu waliotutangulia. Wewe mwambie tulichopata kwa Adam ni uasi. You know, tradition tulipata au mienendo au urithi tunapata ni uasi dhidi ya mambo ya Mungu. Adam aliasi. Anasema kama mtu wa kwanza alivyoasi, mtu wa pili atoka mbinguni ambaye ni Kristo alitii. Kwa hiyo tunapokea tradition au mienendo ya uasi kutoka kwa watangulizi wetu katika ubinadamu wetu, wanadamu wetu. Badala yake tunaudamp, tunachukua nini? Utii. Biblia inasema Kristo alijitiisha msalabani hata kifo cha msalabani. Kwa jinsi Mungu akamuinua sana. Mwenzangu, tuna jukumu la kuitii injili ya Yesu Kristo. Hiyo ndio tunatakiwa tuache hivyo vingine, pokee hivyo vingine. Nawaambia kweli. Hiyo ndio kweli. Sina kweli nyingine zaidi. Maneno haya yamekuudhi? Yasikuudhi. Mstari wa 16 anasema bali kwa damu, anasema hamkombolewa kwa vitu ambavyo vina gharama ya fedha na dhahabu, lakini anasema bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na hila, asiye na wa, yaani Kristo. Anasema Kristo katika kutukomboa ni kama mfano wake ni mwana kondoo, damu. Na sehemu nyingine anasema pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Ndio sababu kwenye agano la kale walikuwa wanatumia wana kondoo. Kwenye agano jipya damu iliyomwagika na Yesu Kristo ndio mfano wa mwana kondoo, ndio inatupa ondoleo la dhambi. Kwa hiyo mtu yote anayemwamini Bwana Yesu Kristo, Biblia inasema damu, dhambi yake haitakumbukwa milele. Lakini tunapokuwa hapa duniani zinapigwa, lakini kwenye ule umilele zinasamehewa. Ile katika imani, sio kutubu. Nilitubu jana nikaenda kwa nani sijui nikatubu. Amna, kujidanganya kabisa. Okay, mtu kiamua kudanganyika, danganyika. Nani ampata sasa? Lakini neno la Mungu alisema hivi. Mstari wa anasema tumekumbaliwa kwa vitu vya thamani, na hiyo thamani ni damu kama ya mwanakondoo ambaye ni Yesu Kristo. Mstari wa 20 anasema naye amejulikana kweli tangu zamani, bali tangu zamani kabla hajawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani. Sehemu nyingine anasema hizi kwa ajili yenu. Anasema wokovu wa Yesu Kristo haukuanza nyakati zile tunazosikia kwenye Biblia. Anasema ulikuwepo tangu milele yote, lakini kule kuonwa na wanadamu wakaushika wakakaa naye akina Petro na wengine, anasema ni nyakati hizo. Mpango wa wokovu wa Mungu ni wa milele, milele iliyopita na milele ijayo. Kuna milele ya nyuma na milele ya mbele. Mstari wa 21 anasema ambao kwa yeye mmekuwa wenye kumwamini Mungu aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Imani na tumaini. Imani na tumaini. Belief and hope. Ni vitu vinaenda pamoja. Anasema ni katika Kristo. Okay, ujumbe tunaopata kwenye mstari. Najua huu mstari umekaa kama hauna ujumbe. Haraka haraka hauna ujumbe. Ukubaliane tu na mimi nisha uchunguze. Lakini kuna ujumbe unaosema kwamba anasema katika Yesu Kristo mnaweza mkamwamini Mungu. Mwangambie, ujumbe tunaopata ni kwamba bila Yesu Kristo kuhusika katika imani yetu, na kuna dini nyingi hazimhusishi Yesu katika imani zao, hakuna imani katika Mungu yeyote yule. Ndicho anataka kusema. Na ndio sawa anasema katika sehemu nyingi anasema mimi ndimi njia kweli na uzima, mtu hawezi kuja kwa baba yangu isipokuwa kwa njia yangu, kwa njia ya mimi. Yohana 14:6. Na sehemu nyingine anasema hakuna jina jingine tulipa chini ya jua litupasa kuokoa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni katika huyo Kristo ambaye watu wenye kuamini na wenye matumaini wanao uwezo wa kumtumainia Mungu. Mstari ule wa 20 anasema mkiisha kujitaka. Okay, hapa katumia mstari ambao si kwenye King James amesema tofauti. King James anasema mkiisha, kwenye Kiswahili anasema mkiisha kujitakasa. Kwenye King James anasema after ye are washed, kitu kama hicho. Anachotaka maanisha kwamba hatujitakasi, wewe mimi hatujitakasi, tunatakaswa. Unaweza kukubaliana kwamba hapa kuna kosa hapa. Hivi kuna mtu anaweza kujitakasa? Okay, kuna lugha fulani unaweza kusema kwamba mitakasa ndio nani. Lakini kimsingi ukitafuta ukamilifu wa neno, tumetakaswa. Hivi mtoto mchanga anajiogesha? Anaogeshwa. Linapokuja swala la wokovu mbele za Mungu, sisi watoto wachanga tusiweze chochote. Yesu alisema pasipo mimi haiwezekani, hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa sema mkisha takaswa, tumene neno la kweli, mkisha takaswa katika roho zenu kwa kutii kwenu, kutii au kwa lugha nyingine kuamini au kutumaini, hata kufikiria upendano wa udugu usio na unafiki. Mtu twende pale. Mtu kae kidogo pale. Upendano usio na unafiki. Leo hii upendano wa wanadamu umekakaje? Tulia tu. Labda si kama mnao kutafakari haya mambo. Mimi wana tafakari. Labda si kutafakari sana. Lakini kidogo ninachoweza. Kuna unafiki mkubwa sana katika vitu vinavyotoka kupendana. Mtu anaweza kaenda kanisani asema jamani, nawapenda. Nawapenda sana. Ukitoka pale unawasengenya. Upendo ni mtu anaye kuna sura moja kubwa ya upendo, Wakorintho kwanza 13. Upendo hauhesabu mabaya, haufanyi nini na haumalizi kila kitu. Biblia yote ni habari za upendo. Biblia inasema Mungu ni pendo. Lakini anachotaka kusema hapa upendo wetu sio umeje, upendo usio na unafiki ni upendo ambao kwanza haufanyi kwa maonyesho watu waone. Hata wakiona haina ubaya lakini sio makusudi yake. Lakini vile vile upendo mkubwa kabisa au wa maisha kila siku, upendo mkubwa ni wa wokovu. Mtu kumpa injili ya Yesu Kristo. Na kadhalika na vitu vingine. Lakini anasema upendo usio na unafiki ni upendo ambao mtu yuko tayari kuumia kwa ajili ya mtu mwingine. Ndio. Upendo wa mtu ambaye yuko tayari kuumia kwa ajili ya mtu mwingine. Ni kipimo cha upendo wa kweli. Na ni kuumia sio kwa maonyesho pia. Hebu tulize. Sasa tumetoka kwenye uchaguzi. Mimi sifundishi siasa lakini natoa mifano kwa sababu ndo mnaielewa wanadamu. Unaweza kukuta mtu anaenda anachaguliwa 2025. Anapotea ikikaribia 2030 mapema mazoezi mwishoni katikati hapo. Anaibuka anaanza kuwapenda watu. Anaanza kununulia vitu fulani, anaanza kufanya vitu. Kumbe anaangalia ka uchaguzi kanakofuata. Na anaumia, anaweza katoa hata milioni 500. Akauza hata shamba. Ndio sio? Sikaumia kwa ajili ya wale watu wapate vitu fulani, anawaletea na tumaji kidogo tunatoka mpaka uchaguzi unaisha. Ndio. Baadaye tunakatika. Ule ulikuwa ni upendo ni unafiki. Unafiki mkubwa sana katika siasa. Na sio siasa tu, katika maisha mengine mengi. Sasa hivi kuna unafiki mkubwa sana katika elimu. Katika elimu kuna unafiki mkubwa. Na vitu vingine. Kwa hiyo anasema upendo sio unafiki. Na analeta sasa ule mstari. Kwa hiyo anakuambia kama una mstari mmoja unaweza kukumbuka ukaondoka nao, basi kumbuka huu. Na anajua na wakumbushaga mstari ya kumbuka huu mimi na uko hapa. Mstari wa 25 anasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili. Yesu aliwaambia watu, alimwambia Nikodemu na alikuwa anaambia watu wote mimi na wewe. Anasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa mbinguni. Asipozaliwa mara ya pili. Maana yake akifa anakufa kama ng'ombe. Ng'ombe hategemei kuona ufalme wa pili. Yale matumaini tunayoyataka siku ya mtu ameondoka duniani na nini hayapo kwa mtu asiyezaliwa mara ya pili. Na akamwambia Nikodemu sasa mtu unaweza utazaliwa. Yaani kama Nikodemu anamshangaza kama anaona kama huyu Yesu kama kachanganyikiwa fulani. Sasa mtu ashazaliwa ana viata na tembea. Anaingia kwenye tumbo la mama. Nafikiri na kicheko kikaja juu yake. Sasa akamwambia ndugu yake kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Usipozaliwa kwa roho huwezi kuona ufalme wa mbinguni. Yesu akasema roho ni haya maneno ninayowaambia ninyi. Amina. Na ndio ile mbegu isiyoharibika. Na anachosema katika mstari wa 23 ndio tunaotumia sana katika kuhubiri. Kwa sababu mstari mwingine inafafanua zaidi. Anasema kwa kuwa mmezaliwa kwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika kwa neno la Mungu lenye uzima. Neno la Mungu ni mbegu isiyoharibika, linazaa mtu mara ya pili na ni uzima usioharibika. Anasema lidumulo hata milele. Na anaicontrast ni kulinganisha. Anailinganisha na mstari wa 20 anasema maana mwili wote ni kama majani. Ngoja niwaambie ni kabla siende kwenye contrast yake. Ya mwili wote kama mwili ni nini na roho ni nini iliyozaliwa mara ya pili. Roho hiyo zalima sio kufa, sio na mwisho, sio fanya nini. Sawa. Lakini mtu anazaliwaje sasa mara hii? Hilo neno linamzaaje? Biblia inasema linamzaa kwa kusikia habari ya wokovu na gharama iliyolipwa na ndo neno la Mungu. Neno ni kusikia injili. Yaani kuzaa hakuna kitu kingine ni kuingia masikioni, ikapokelewa moyoni, ikaaminiwa. Biblia ikakiriwa kwa kinywa. Amina. Yaani huo mzunguko lazima utokee. Come in the ears, believe in the heart. Kama ukiamua heart iko kwenye moyo whatever, alafu kiri kwa mdomo wako. Amina. Na hivyo vitu havina uhusiano na umefanya nini jana na juzi na kesho na mtondogo na siku yote hiyo. Hiyo ndio maana ya wokovu. Na kama mtu hana uwezo wa kuelewa wokovu, sio kama ni mdhambi sana au wote ni wadhambi lakini atapata shida sana kwa sababu ndio it is the clearest mstari una ni the clearest ni unaeleweka kuliko yote. Sehemu nyingine nasema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa jinsi ya imani wala si kwa matendo yenu ili mtu awaye yote asije akajisifu. Efeso 2:8-9. Na nasema katika Yohana 5:24 mwe tuende pale. Jinsi mtu anavyookolewa Yohana 5:24 Biblia inasema hivi mstari wa 24 anasema amini amina waambia yeye alisikiae neno langu habari ni ile neno lidumuro hata uzima wa milele. Na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Wala haingii hukumuni. Kuingia hukumuni huko ndo kukosa uzima na kufa. Watu watakao hukumiwa katika jehanamu moto hawana uzima. Anasema hawana uzima. Wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Hajasema watu walimuuliza Paulo na Sila kwenye Matendo ya Mitume 16:30. Sio watu ni mtu ni yule nani anamkumbuka? Yule ni yule askari aliyekuwa amewakamata usiku. Akauliza sema mabwana zangu nifanye nini nipate kuokoka sema mimi ni Bwana Yesu Kristo wewe na nyumba yako mtaokolewa. Kwa hiyo tumalizie turudi pale kwenye Petro nilikuwa najaribu kuonyesha ule msana sema umeokolewa kwa maana mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Kwa hiyo ni kitu cha milele na nini na nini na ni kitu cha imani na matumaini na nini. Lakini analinganisha sasa mstari wa 20 anasema maana mwili wote ni kama majani. Anasema kama maisha yako yanatumainia mwili na kuzaliwa kwa mwili ni majani yatakayonyauka anasema na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani hukauka na ua lake huanguka. Tunahitaji ushahidi au ufafanuzi wa haya maelezo kwamba mwili ni kama majani. Tunahitaji mtu kutukumbusha sana. Hapana, hapo nyuma kuna makaburi. Nenda pale utakuta kuna roho nyingi zimelala. Nyingine zina ma degree matano kama nini. Ajani. Sasa 25 sema bali neno la Bwana hudumu hata milele. Neno la Bwana ni mbegu na mazao yanayozaliwa mle. Neno Mungu huzaa roho hai. Kwa sababu ile neno lilipopandwa katika zile roho tofauti zilichipua. Nasema bali neno la Mungu hudumu hata milele na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Maneno haya yametimia leo hii masikioni mwenu. Hapa. Nilohubiriwa. Ni hili nilolihubiri. Ni nani aliyehubiri? Ni Yesu Kristo, ni roho wa Mungu. Kwa hiyo tutakuwa tumeishia hapa. Kwa neema ya Mungu tutakutana mara nyingine, tutaendelea na mlango wa pili. Tutakuwa tumemaliza leo mlango wa kwanza. Mungu amemimina na kubariki. Baba tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Asante kwa neema na fadhili zako nyingi na kibali chako. Tunakushukuru Mungu. Tunaomba kuendelea kuwa pamoja nasi katika kuyajua na kuelewa haya na kuyaishi. Kwa jinsi takavyokupendeza Bwana, tunakushukuru tunaomba kwa yote. Amen.